ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Je, uone kwamba Mwenyezi Mungu vinamtakasa vilivyomo katika mbingu na ardhi, na ndege wakikunjua mbawa zao, kila mmoja amekwisha jua sala yake na namna ya kumtakasa kwake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua wayatendayo. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ila Allahi al-masir. Nani wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya wote. Alam tara anna Allaha yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Je, uoni ya kwamba Mwenyezi Mungu huyasukuma mawingu, kisha huyaambatanisha, kisha huyafanya mirundi, basi utaona mvua ikitoka kati yake, na huteremsha kutoka juu kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe, akamsibu nayo amtakaye, na akamwepusha nayo amtakaye. Ukurubia mmetuko wa umeme wake kupofua macho. Yukallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Mwenyezi Mungu hubadilisha usiku na mchana, hakika katika hayo yapo mazingatio kwa wenye kuona. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha'. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Na Mwenyezi Mungu ameumba kila kinyama kutokana na maji. Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu minne. Mwenyezi Mungu huumba ayatakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kwa yakini tumeteremsha ishara zinazobainisha, na Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka. Wayaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma